والا دور سے گفت مکی صورتوں عام مضامین دی او پدی کی اکثر واقعات بیانی کی روما مسابقہ او شمخ کی کم امتوں تیر شوی دی دا غی اعمال ہم بیانی کی چا غی کم اعمالو او دا کم اعمالو دو جنا اللہ تعالی اغی باندے عذابون مسلط کریو عذابون پا غیر آغلیو دیر پارا دا بیانی کی چا دا خلق دا حق قسم اعمالو نازانو ساتی دیر پارا چا مستحق دی دا عذاب او دا سزا نشو خلاصہ دی سورہ احقاف بیان د عظمت د قران دی چې قران مجید دا وړوکی کتاب نه دی دا د تمام آسمانی کتابونو سید صحف دی ته ویل کیږي جن نمبر په دې سورت کې د شرک او د بت پرستۍ تردید دی شرک باندې بت پرستۍ باندې رجو نبی په دې سورت کې مختلف داغه اندازونه دي کم کسان چې هغه د الله د وحدانیت او د حضور صلی الله علیه وسلم د رسالت نه منکر دي داغه د شبهات او جوابونه دي هغه څه شبهې کړي دي اعتراضات کړي دي داغه جوابونه الله تعالی ورته او دارنګه د انساني ژوندګې دروخه دي یو ته هدایت ویل کیږي بل ته دلالت او گمراهي ویل کیږي د انساني زندګۍ دا دواړه رکنونه دلته بیانېږي د هدایت په حواله باندې هم تفصیل بیانېږي او ورسره د گمراهۍ بیان هم دی او اهمه مسله پکې د قوم عاد قصه ده او دا غي د هلاکېدو د بیان دی چې دا کوم خلق او دوی څه کړي او دوی باندې الله تعالی بیا سزا راوسته دا څو مضامین دا د دې صورت کې عظمت به قران مجید بیانای شرک او بت پرستای باندې ردونه کوي منکرینو چې کم کسان دی ایمان اورل نه انکار کوي د قران نه انکار کوي دا غي څه شبهه او سوالونه دي دا غي جوابونه ور کوي او د انساني زندګۍ دوه پهلوګان دي یو هدایت کی تاسو معلومه دا چې چاته نصیب وي او بل گمراهی او دلالت دې د هغه دواړو بیان کوي او دې زمين کې د گمراهانو یو واقعات قوم عاد بیانای چدا کم قسم خلق او دینه فرمانی د الله تعالی نه چوکړه نو الله تعالی په دای باندې څه عذاب راوستو او دوی چې ځان ته طاقتور وي هغه طاقتونه د دې په کار رانل دوی ځان ته هنرمن وي هغه هنرونه د دې په کار رانل دوی موږ مالدار وي هغه مال د دې په کار رانغلو دا هی واقع دی د پاره بیانې کی چې موږ او تاسو د دې نه عبرت واخلو اعوذ بالله من الشیطان الرجیم بسم الله الرحمن الرحیم حامیم اللہ علم دے پمانا دے کلماتو پمانا دے الفاظو دے علم اللہ تبارک و تعالیٰ تدے لکر مقطعاتو تاستا بار بار دا نظریہ بیان شیدہ تنزیل الکتاب رالے گل دا قرآن مجید من اللہ دا اللہ دے طرف ندی پدی کیس شک جو بھنیشتا دا راکل دا قرآن مجید دا اللہ دے طرف ندی گوچ کاثرانو با نبی علیہ السلام تدے دا تا دا زان نجو کردے یا سوگ عجمی انسان تا تدا خی الله ته رد کوي چې پیغمبر د ځان نه دانه جوړ کړی دی او نه پیغمبر ته په مخلوقاتو کې دا چا خولې دی بلکې دا قرآن د الله د طرف نه پیغمبر علیه السلام ته راغلی دی العزیز دا چې الله چې هغه زورور دی په دشمنانو خپلو باندې بدلا غوښتونکی دی الحکیم او حکمتونو والا دی چې حالنو له دشمنان نه نیسي دیکھې چې دا جدا حکمتونه دي لومړی دلیل عقلي وحدانیت د الله تعالی بیانېږي ما خلقنا السماوات والارض وما بينهما من داسمانونا ولارض ورزمکا وما بینهما سچی دی پنیس کی دی زمکی تو گو رہا ہے اسمانونا تو گو رہا ہے سچی اسمانونا کی دی سچی زمکا کی دی لان دی دی بان دی دی مس کی دی الا بالحق مگر دے اظہار حق دا پارا دا حق دا خول دا پارا دا خکار کول دا پارا او دیو حکمت مطابق اللہ تعالی مالا پیدا کری دی واجل مسمع او تر یو نیکی معلوم پوری چا اللہ تبارک و تعالی تا حق وقت معلوم دے هغه وخت کوم دی چې د دې اسمانونو د دې ځمکې انتها په هغه باندې کیږي چې هغه ورځ د قیامت ده چې قیامت راشي نو دا اسمانونو به هم نه وي دا ځمکې به هم نه وي دا غرونه به هم نه وي دا نور سپوږمۍ به هم نه وي یوم تبدل الارض غیر الارض والسماوات مطویات بیمینه الله تعالی نه به دا ځمکې نه به دا اسمانونه هر څه به ختم شي والذین کفروا الله تعالی شکایت کوي د کافرانو نه هغه کسان چې هغه کافران دي عما ده هغه باس ده حساب کتاب نا انذرو چې دی یارو لشي دا غینا موردون مخ اړون کی دي بار بار ورته چې لکه ستاسو له زندګۍ حساب بې او قیامت پہ اللہ مکھے تب ادرے گا اس طرح بتا پوسن کی کہ خدائی بے پروا دی لکنن کے دے مخلوق بے پروائی رہا تو ساتھ ہے دا مرگ نہ بے پروا دی دا آخرت نہ بے پروا دی کدی سر دا مرگ و دا آخرت فکر ہوئے پروا دے نو اعمال بدا سنو لکہ دا من کی کم اعمال شروع کری دی کم جرعت من پدے گناہ ہنو باندے کو دا سے بنو کافران انا اللہ تعالی شکو کئی مسلمان نخو پتریکی اولا سر شکو دا چا غی دا آخرت دا پارا سنکئی او دا آخرت نے زان غافل کرے دے والذین کفروا ها کسان چې کافران دي ګوره شکوره کافر نه پکار ده لیکن مسلمان نن خپل حالت داسې جوړ کړی دی اما د هغه عذاب نه د هغه باس بعد الموت او د حساب نه دا انما چې دا کلمه د ما د عذاب نه عبارت ده باس نه چې د مرګ نه رسته به بیا ژوندون وي او د حساب نه چې دی سره به حساب کتاب کیږي انذرو چې دا خلک داغې نه یرولی شوي دي انبیا یری آسمانی کتابونو یرولی دي قرآن یری موردون مخ اړوونکي دي اس اللہ تعالیٰ دے دینا مطالبہ دے دلیل کئی چرا تاسو ما سر کم شرکان نی سلی دی او تاسو آئے دا فلان دی دا فلان دی بتانو مختلف قسم نونو او زان لکم حاجات دا غی سر متعلق کئی چرا ما دا حاجت دن پورا کی گی دا دن پورا کی گی دی بنیاد تاسو سمید دے دینا غشا گمراہی بلا کم کے دیشی چپلا سنو باندی او شے جوڑ کی او بیارس کوئی دا دنف او دا ضرر مالک تی دے بنا فمرا سی او ضرر بان دفکی جوڑی کی پخپ اللہ سو باندی بود جوڑ کی گٹو نہیں جوڑ کی او بیاوی دام خدای دے دے با مال نفع مرا کئی دے با نقصان مرا کئی دے دینا غٹا گمراہی بلشتا آخر عقل اللہ تعالی انسانان لور کرے دے سرونے ور کرے دی سکانی ور پوری نہیں کرے دی دے دم را سوچ نہیں کئی نا اللہ تعالی وی ذکر اتاس چکم کار کوئے غیر پار خود دلیلی منگ چکم کار کوئے منگ سر دلائل شتا قرآن دے حدیث دے اجماع دا قیاس دے اصول دے فروع دی منگ سر پاغیبان دلائل موجود دی لیکن دوی چې رقم کار کین الله تعالی په دیخ بدلیل پیش کړو دلایل دوه قسم دي یو به دلیل د آسمانی کتاب نه پیش کړي چې آسمانی کتاب کوم راغلی وی داغه نه به دلیل پیش کړي دا بنوي چې زما مور او پلار دا کار کړو یا پلانی دا کار کړو او زم بته دی یو نبی په حواله باندې داغه نه روایت را نقل کړي لکه زمونږ دغه طریقه را قران پیش کړو حدیث پیش کړو نه الله تعالی په دې دوه دلایلو کې تاسو سره دلیل شته چې نشته نو بیا تاسو به بنیاد د دې سيزونو بندګي وکوي او کم از کم ما سره ویلی په خدای توب کې شریک وي او تاسو چې دلته خدایان وایي د دې پوجا پاٹھ کوئ خدای خو هغه ذات دی چې د هغه د قدرتونو مالک وي ځمکه یې پیدا کړې ده آسمانونه پیدا کړي دي چرته دا خو راته وښایي چې په ځمکه کې دی کم ځای جوړ کړی دی اور د آسمانونو په حواله خو خبره نشي کېدی ځکه آسمانونو ته خدا غي رسائی نه کیږي خو د ځمکه کې دی څه جوړ کړي دي لږ دا راته وایي قل یا پیغمبر علیه الصلاۃ والسلام په دې آیت کې مطالبه د دلیل د کافران نه ده په شرکیاتو د دوی اور آئے تم خبر کہ ما حق بتان تدعون من دون اللہ چی تاسو بندگی کوئے ما سیوا دا اللہ نا ما سیوا دا اللہ نا چی دکم بتانو تاسو بندگی کوئے اور اونی لگو کہ ما تا ما گا خلقو من الارضی چی کم شہ دی پیدا کرے و جوڑ کرے دے پزمکا کی دا غری چرت جو کرے دے دا کلے جو کرے دے ونے لگو لے دا بوٹے جو کرے دے نہری جاری کرے دے چرت دے دے اسمکے خوری دی شگی دی سخرا توقع سیکلی چنگ اقلی نسیری اگر سکلی اب پخلے دے دلاز بانے جوڑ کی ام لهم شرکون یاد دی دا پارا برخدا فی سماواتی پا پیدایش دا اسمانونو کی اسمان کی دی دا پارا برخشتا سہی سشتا کم ایسا جوڑا کرے گتا خوب آگی کے دے او کتا سوئے چی داسی آگا سی داسی نکی جی یہ تو نی دی کتاب ان تاثر آرے ما تیو دلیل دی چانا دا آسمانی کتاب نا داسی کتاب چی دا قرآن نمخ کرا گلی او پائی کی بیان دا ما تقولون دا تاسی کم خبر کرے دی بیانی داسی بنی چی دا کتاب دی کلی دی دا فلان دی دا اخبار دی دا جنن نا یہ تو نہیں دی کتاب ان تاسو پیش کہ ما تا دلیل دیو کتاب نو خاص معنی کتاب چلے دیو قرآن نمخ کی کمرا غلی دی داغی نما تا دلیل پیش کہ خبر اخلاص ہے من قبل حاسا مخ کی درات لو دیو قرآن نمخ کم اسمانی کتاب نو او اثارت من علم یا کم اس کم تاسو پیش کہ یو روایت دا پیغمبر اثارت من علم اثاروی روایت من علم خدا سے روایت چا اگر دیو پیغمبری دیو پیغمبر روایت چا اولی مخ کی کم خلق کی رشوی دی دا غید علوم نه یو علمی ثبوت خورا که زن خبر مکه یا دلیل خدا غی نرا که ان کنتم صادقین کتا سرشتی نی اینو کم دی دلائل ای سرشتا گنا ومن ادولو سوک چا دیر بیلاری من من داغ چانا یدعو من دون اللہ جبلی ما سوا دا اللہ تعالی نا من حق خدایان لا یستجیب لہو چنش پورا کولی حاجت دا لا یستجیب لہو چنش پورا کولی سشے اگا حاجت دا دای چې کوم شی دا غواړي دا کافرانو شپاره دا خپل بوتانو ته دغه فلسفه نه سلی دا سٹونے ورتا کاجے گڑی غریبانان سا خبر دی نو دیل گیاری رائی نوار اللہ تعالیٰ وئی ومن ادولو سوکتا دیر بیلار من من دا چانا یدعو چھ بلی من دون اللہ سیوا دا اللہ تعالیٰ نا من حق بوتان لا یستجیب لہو چنیش پرکولی اغی حاجت دا الہ یوم القیامہ تر قیامت پوریم اللہ ورتا صفائی چھ تر قیامت استایا ضرورت دا غبوتان پرکولی نیش نستان خر بلشتا بیلار خر وهم عن دعائهم اور حال دا دے چھ دا غبوتان دا غا عبادت دا دوینا دا بندگی دا دوینا چھ دی بندگی دا غبوتانو کئی غافلون آغی سری غافل دی زکا لئنہا جماد لا تسمعو ولا تفهم دا خکان کی ساوری امنا اونائی کی پوشتا اسی وقت دی کتب رکی جی اور اللہ تعالیٰ دا دی یو بل نقصان بیانائی وَإِذَا خُشِرَ النَّاسُ کَلَا چِ جَمَ کرِشِ خَلَق دا ٹور خلق جمع شی او دا قیامت رس شی قانونی بدا بوتان لهم دا دا کافرانو دا پارا آدھا اندشمنا دا بوتان با پا دا غرز بان مکمل دا دی خلاف دعوو کی دی خودل دور تا کتب رکی جی خود دا بوتان با اور اعلان بسنگ کئی وکانو دی عبادتهم او عباد بند گئی دا دینا کافرین انکار کون کی او دا بوئی تبرعنا الی ما کانو ای آنا یا بدون او اللہ تعالی منگ اعلان کو چی دیزا منگ بندگی نرکڑی منگ اعتیجی منگ چی دا سو اللہ بھائی کی روح واجی خبر بوش فکف اللہ شہیدن بیننا و بینکم اللہ تعالی زمنگ اوستا عصف میس کی گوا دے ددی خبری چی منگ دی ددی بندگینا لغافرین خامخانا خبرو اللہ کمنکن خبرهم ای با پخبل دا انکارو و یوم القیامت یکفرون دی شرکی کو او دا قیامت پر از دا بوتان دا بس تاسو دا چانا دا دے شرکن مکمل انکار کئی دا تاسو چوز دی ما سر شرکان گرزوی دا خور دے حالی لیچے دا سر سرستر کئی دا سستر جدا دا دا قیامت دا پارا دا دنیا کی جس سرستر کئی دا قیامت دا پارا کئی نچیل تا پکاری کنن بیا تو ری خام خاکا تا برکی دی وائی ذات اللہ علیہم بل شکو اللہ دا دین کئی کلی کولو سیشی پا دی باندے آیاتنا زمان آیاتنا بیناتن چھ واضح دی پا معانیو مطالبو دلائلو دعوو پلو کے دعوو ثابت ادا دلیل ثابت تے مطلب تے نمالون دے ہر سپڑا گری قال اللذین ویہا کسان کفرو چھ کافران دی للحق دی حق تجا قرآن دے لما جا اہم کر چرا قرآن دی کرا گے حازا سخر مبین دا جادو کارا دے دا اللہ قرآن تے جادو گی گور کہ حق برا گئے یہ دا خود جادو گی دا خود دا سکڑی دی دا سکڑی ان یقولون بلکہ وائدہ کافران افتراہو پیغمبر علیہ السلام دا قرآن رزان نجول کرے رہے لیوی جا رزان نجول لگی کے فکر پکارو سوچ پکارو فاولا اور دوسرا دیولی دا بہتان نکڑی دیکھ رکم اس کم سوچ دی کرے رہے نتیجی تا برسید دی چرا قرآن دا اللہ دا طرف نجول کرے رہے رزان نجول کرے رہے قل اوائے پیغمبر علیہ السلام دیتا ان افترائی تہو کچھر تما جو کرے دا قرآن دخپل زاننا دخپل نو دا خو معلومه خبره دا چې الله تعالی به ما په دې دروغو باندې بیا عذابوي معلومه ده چې الله باندې څوک دروغ کړي نو الله تعالی خو یې پرېږدي نه کنه سزا خامخا ورکوي نو پیغمبر علیه الصلوۃ والسلام فرمایي که داډو بالفرض او تقدیر ما د ځان نه ویلي لکه څنګه چې تاسو وایې نو کار مې سره سبا له تاسو ما د خدای نه خلاص ولی شي دا الله تعالی عذاب زمانه د کول شي فلا تملکو ندی بالکل وس نه لرئ تاسو زما لپاره من اللہ دا ذات دا اللہ تعالیٰ نا شے انظر بر دم روس نظر ہے چھ زمانہ غصزاد باری تعالیٰ رسو کہنو کار میں ایسا لیکی دا ولی دروغ ہوا کچر تمی تاسو کو شالو لے استاسو دا پار دا کار خوالا بے مکوش چھ سبال استاسو زمان پا کار رات لے قطعا نا بی بنیاد لگئے ہوا آلم واللہ تعالیٰ خا عالم دے بما پاق خبرو تفیضو نفیہی چھ تاسو جگڑی پسکی کوئے چھ تاسو قرآن نا انکار کوئے تو قرآن پا بارا چھ جگڑی کوئے نا زمان خدا خبر دیں چکہ خبر دے مطلب داری چھے دیس رضا با اللہ تعالیٰ تاصل در کے کفا بھی کافی دے اللہ تعالیٰ شہیدن گواہ بینی پمیس زماو بینکم پمیس تاسو کی پدی خبرہ چھے ان القرآن جا امن عند اللہ چھے دا قرآن دا اللہ دا طرف نراغلے دے بس اللہ تعالیٰ طرف نراغلے دے اللہ تدا معلوم دے وہو اور دا اللہ تعالیٰ الغفور بخن کے مہربانہ دے کنن معافی غوائے اللہ تعالیٰ در زبخنہ کے نبی علیہ السلام ورطوائی چھے گورا سنے پیغمبر خونے کم از کم زمانہ مخی پزرگن و زرگن وان انبیاء تیر شویلی اغیطا اللہ تعالیٰ اسمانی کتابوں اور کری دیو تاس تخم علومات شتن بیا زمان دے دینو گوتو پیغمبرین انکار ہو لی کوئے اور بیا دے قرآن نو لی انکار کوئے یوشی چھ نوی نو خلق پداغین انکار ہو کی خوچ یوشی نوی داغے نہ ہیسو کو انکار نہ کئی اور نہ انکار داغے نہ سفجت گردی دیشی کل آئے پیغمبر علیہ السلام ادوی تاما کن کو بدان نیم زنوے من الرسل لپیغمبرانونا سنوے قنیم فکی فتن کرونا نبوتی تاس بیا زمان پیغمبران انکار سنگ کوئے اور پاتشو دا خبرہ چگورا اللہ تبارک و تعالی حضور صلی اللہ علیہ وسلم اتا دا وحی پا ذریعہ باندے دا دیر سیزن و علوم ورکڑی لیکن دا سے علم پا تمام سیزن باندے لکا سنگ چا اللہ تعالی تا حاصل لے نبی علیہ السلام تا دا چا علم حاصل ندے دا زمانگا استاس و نظریہ دا یعنی پا تمام و غیب و باندے پیغمبر علیہ السلام تا علم حاصل ندے دیتا علم علم کلی پا غیب باندے وی دا منگ نمائی بلکہ دیر سی زنہ دی چا اللہ تبارک و تعالی حضور صلی اللہ علیہ وسلم تا پو واسطے دا وحی باندے کولی خواتغا سی زنہ دا دنیا سر تعلق ساتی یاد آخرت سر تعلق ساتی پیغمبر علیہ السلام پخپل ارشادات کی اگر زی پا زی باندے منگ تا بیان کری تردی پوری چا علامات دا قیامت او داغی نمخ کی جدا مخلوق کا معامال کئی نبی علیہ السلام آگا علاماتوں بیان کری او کتوائی چا علم پا تمام مغیباتوں باندے چا سم رہوں غیب دے پا تمام باندے پیغمبر تا علم حاصل دے دانش پیغمبر علیہ السلام فرمائی دا دنیا پا بارکے او ستاس پا بارکے چو اس پا دے موقع باندے ما تا دا علم نشتا چی زمان بسو حالتی مکہ کے بفاتے تیگم یا با دا مکہ نتا سماو باس ہے جنبا میں دلتے ہی جنبا میں علتے ہی ما باندے کم تکلیف رازی راحت رازی دارنگ استاسو حالت چاہیا تاسو با ماو منے ما بو نمنے اور دارنگی تاسو باندے با عذاب راشی عذاب برانشی دا معلومات ماتے نشتا دا معلومات ماتے نشتا اس دنیا مسائل دی ما تحس پت دا نشتا چھ ما سر سکی گی تاس سر سکی گی خدا پا بارد امور دنیا دیئے ہوتی نور دا آخرت حالت پیغمبر تا معلوم لے چکم انبیاء علیہ السلام تا اللہ تعالیٰ کم درجہ اور مقام مرکے دانے دے چی پیغمبر تا خفل مقام مرتبہ دا آخرت معلوم علاوہ من ننے دانم چی کردہ با من چی کردہ شاوز دا پتہ ماتا نشتا چی ما سر بسکی کی دنیا یہ حالات ہوکے اور تاس سر بسکی ما دا پتہ نشتا تاس با ایمان رانا ایمان برانا رائے ما سر بجنگ کوئے جنگ بنا کوئے دنیا کی پتاس و عذاب راضی نہ راضی اللہ تبارک و تعالیٰ دے طرف ناچی سوکو وہی ماتا اطلاع ندے شوئے غنیم خبر دیکھے سمسلہ نشتا بس واضح ندہ خبر وما ادری نیم خبر دو ما یو فالو بی چھ ما سر سکو لیشی و تا سمیں دا دنیوی حالات گریات ساتھ ہے ولا دکم اونستا سنا خبر ما سر بسم عملاتی اس دائیو فریضہ زمان پر زمان باندر آغلی دا تاس پر لیرہ سوم سازر طرف نہ بسکی گی ماں تا پتہ نہیں اور دارنگ تاس بسکا ہے دا ماں تا معلومات نہیں دا واضح خبر دا نبی علیہ السلام تا دی یو یو انسان یو یو عمل گرے دا زان لما سلطہ سکدان ہوئے چھ نبی علیہ السلام تا دا سے معلومات ہو و دے تیلی سے زنہ دا نبی علیہ السلام علم دا سے ہاتھ کرے والا کسنگ چھ علم دا اللہ تعالیٰ پہرش و محیط داون ہوئے اور دا دنیا سر تعلق ساتھی گرے دا دین و دا آخرت سرنا اولی آخرت کے نبی علیہ السلام تمہارے مارے جربہ جنت کے جا سنگی مائم فارو دی او دا دنیوی معاملات کی کہ دنیوی معاملات پر سکی گی ان اتبعو زتابدارین کم اللہ ما مگر دہا کا قرآن یوحا علیہ دا قرآن و دا حدیث وحی کولی شماتا وحی جلی دا خضیہ دخپل زان ندسشی اتباع زنکم شماتا رکم شو وحی کی گی حکم شی وما نعلم الا نذير مبين مگر يرون کے اخکارا واضح اخکار يرون کے قلوا يا پیغمبر علیہ الصلوۃ والسلام ارايتم خبر را کہ ما تردی خبری ان كان من عند الله کیدا قران دا اللہ دے طرف نہ لک سنگ چے دے دا اللہ دے طرف نہ اس نے منے خلق کوئی دل فرض دا خبر پر فرض باندھ رہا پتر چے دا قران دا اللہ طرف نہ وَكَفَرْتُمْ بِهِ او تاسو د دې نه انکار وکه بیا به سباله الله ته سوای الله ته بسوای سباله دا قران خو مال الله را کړی دی او تاسو نه انکار کوي فما تقولون وای بس جواب در دي وشاهد شاهد اور حال دار چې گواہی کړی دا یو گواہی کوم کی من بنی اسرائیل د بنی اسرائیل نه علا مثله په مثل د چا د دې قران لکه څنګه چې د قران کې بیانات هغه صفات هغه گواہی کړی دی ایمان وروړي دا عالم دا چاری دا بنی اسرائیل دے فا آمنا اغا ایمان روڑلو شاہدی امکلا گوائی امکلا تاس خامیان یا تو چس تاس و علماء کل فدیبان ایمان لالا لکا عبداللہ ابن سلام سرد مرگرونا یا تاس و سنگا دے قرآن نے انکار کرو خبر اندر تا غی خودی دے او آغا کسان بلکل تصدیق کو دا قرآن امن او پا نبی رسلان ایمان لالا اغا ایمان لالا واستقبر تم تاس و زان لیو کنے عرب تاس و نا گمرا بمسو کی ان اللہ بے شک اللہ ہدایت نے کہی القوم الظالمین ظالم قوم تتا ظالمان یہ اور ظالم اللہ تعالیٰ توفیق دے ہدایت نے اور اللہم انکا افون تحب اللہ فلا اللہ تعالیٰ احسان دے کلمات و تنزیل الكتاب را لے گل دا قرآن و مجید من اللہ دا اللہ دے طرف نبی العزیز چھ زور ور الحکیم حکمت و علا دے ما خلقنا السماوات ما نبی پیدا کری اسمانون و الارض و رزمکا و ما بینہما سجد دی پمیس کری الا بالحق مگر دا قودن و دا حق دا پارا واجل مسمى تريونيته معلومي چا قیامت ته والذين كفان كفروا تكفران دي اما ده عذاب نه انذرو چي دي دينه يرولي شي دي موردون مخ اړون چي دي قل يا پیغمبر عليه السلام ديتا ارايتم خبر كما ما ده حق بوتانو نا تدعون چي تا سي بل من دون الله سوا د الله نه اروني او خيما ته ما ذا خلقو سي پیدا کړي دي من الارض پزما کوي ام لهم شرك يادي ده پر برخ ده في السماوات په جوړولو د اسمانونو کې یہ تو نہیں راوڑے تا سماتا دی کتاب نی او آسمانی کتاب من قبل حاضر چمخ کے دین او آسمانی کتاب نے دلیل دارا او آثارت من علم یا کم از کم روایت کو سند سر خبر رکھا یہ پیغمبر ان کن تم صادقین کہ یہ تاثر اشتی نہیں ومن اضلو سوکت دیر بیلاری من من دا چانا یدو چی بدی من دون اللہ سیواد اللہ تعالی نا من حق